Bueno, pues ya estamos en la segunda hora, ¿eh, Julio? Vale. Como pero antes de nada, tenemos que conectar con Riviera Sacra. Sí, con la capital de Riviera Sacra. Pero antes de nada, vamos a darles buenas tardes a Fernando, que creo que nos va a acompañar pues, en esta segunda hora. Muy bien, pues. Vámonos a ir a la capital de Riviera Sacra, ese apartado de quien se preguntó. Ya tenemos por él y preparadiño, pues, o no se correspondiente. ¿Cómo es, José Manuel? José Manuel, muy buenas tardes, a Quentes. Buenas tardes. O de Quentes va con retranca, ¿no? Bueno, que quiere decirse que Quentes de actualidad. Hay que estar, sí, de actualidad y hay que estar a carón do lume. Eso. Vale. Mira claro, que han falado ahí por detrás, ¿ves? En la segunda hora comenzamos este apartado. O que falado ahí por detrás va a ser un segundo correspondente. O terceiro. Ah, o terceiro. O eso, o terceiro. A terceira xeración. Sí. Xa logo. Xa quere quitarme o teléfono. Ahí sí. A veces agarra o micro como padriño. Exactamente. Vale, que por cierto, va tendo cada vez más éxito, ¿no? Sí. Más éxitos. Sí. Hombre, según te he entendido. Hay que trabajar muy duro, ir sumando muy poco a poco para poder ir situándose y posicionándose, porque como a todo, en la vida hay muchísima competencia, pero bueno, sí. Onte triunfó, Seiga triunfó en Madrid. Sí, no, por lo que miréis. Por lo que sabemos, sí, por lo que sabemos. Y bueno, ya hay que abrir fronteras a nivel nacional, darse a conocer y bueno, ir cogiendo zona, que sí. Como a todos sabemos, a ver que sexas algo moi mediático, che veña de familia, teñas un gran padriño, sí. Só nos queda o traballo. Solo. Sí. Sachar. Moi ben. Uh-huh. Sí. E el, eso, contador. Exactamente. Vai contando e vai sachando. Contador, sí, señor. Sí, pois que as colleitas se den ben. Coller froitos nada. Sobrevivir neste difícil mundo. Sí. Bueno, pois agora a sección que enche preguntou. Pois bueno, que dicíades, empezamos con que o quente, ¿no? Eso. Sí, vale. Bueno, como que quente actualidade. Sí. Bien. Se falamos de meteoroloxía, o que vimos falando estes días, estamos pasando unha onda de frío. Unha onda de frío tremenda. Esta semana, a verdade que non sei se pode ir a peor, pero esta semana está sendo de órdago. Estamos no inverno, lógico. Lógico. Claro. Pensade que onte acadáronse unhas mínimas de ata 9 baixo cero, ¿eh? Sí. 9 graus baixo cero. Estamos no inverno, sí, pero pues eso, a neve. Ademais hai un refrán que dice, se non chove en Friveiro, nin bon prado, nin bon centeo. Correcto. Ano de neves. Ano de Bens. Exactamente, pois pues logo hai que mirar en positivo. Sí, pero había anos que non pasaba isto, sí, a verdade é que tamén cumpría. Pero se vos digo a verdade, acabamos de citar o refraneiro. Sí. O refraneiro fala das bondades da neve. Sí. Pero este fin de semana tive ocasión de fazer unha escapada de domingo, e fun por terras de Castro Caldelas, Nevada, cheguei a Tribes, pois non cuallara, pero sí, aos arredores sí, e subindo cara a Manzaneda, xa non me fixe falta chegar a Cabeza Grande, como chaman eles, claro, sí. A Cabeza de Manzaneda xa parei en Cova, nunha aldea que hai ali camiño, de Cabeza de Manzaneda que se chama Cova, e bueno, xa tiñamos igual 5 de centímetros de neve. Por aí. Paramos xa ali, pa vela, facemos unhas fotos coa neve, tanto a xente dali como de Tribes, que paramos a comer a xantar en Tribes, decían que, bueno, que miñeran máis anos así, que xa aquela zona está bastante apartada claro. da civilización, e que nos anos bos da neve, que todo o mundo, galegos e portugueses, subían a esquiar a Manzaneda, tiñan 2-3 meses na que a economía da zona se lle notaba moito. Claro que sí. Pero sí, pasamos tamén, sabedes, que uns anos moi malos, que nin nevaba nin nada. Entón, claro, entre eso e a deixadez, ali apartados da civilización, como vos decía, pois as terras de Tribes, a verdade é que perderon moita poboación, perderon moito potencial económico, e estes meses estaban contentísimos, porque ocupación hosteleira, claro, xente para comer, todo eso move economía. Moves economía, moves todos os produtos, bueno, que se acaban as bicas. Exactamente, que se acaban as bicas, sí, as cuas bicas de Tribes. Sí, señor. Precisamente, bueno, non falades de iso agora, porque me entra, en fin. Exactamente, vale. Dicía vos, Mínimas de ata 9 graus onte. Complicacións viarias, sobre todo na provincia de Lugo, moitas moitas vías de comunicación pois pois atascadas, fechadas, a circulación, circulación lenta, e bueno, os quitaneves que non dan feito. Saturación. Problemas de acceso a portos de montaña, e por decirvos temperaturas así máis baixas en Xares, ali arriba na Veiga, o 9 baixo 0. En Manzaneda, 8 baixo 0, e no Cebreiro, 6 baixo 0. Sí. Digamos que tres, por citar tres sitios así, sí, orientativamente, cas temperaturas máis baixas de, do, no día de onte. Hoxe a cota de neve baixa dos 400 ou 600, sube, mellor dito, dos 400 ou 600 metros, o sea que haberá frío e neve, pero non será tan doado que nos pilla nevada. Sí, sí. Haberá que subir máis para poder vela. Ajá. E seguimos co frío, ben abrigados, tirando de despensa de matanza. Que é o que fai falta neste momento, sí, señor. Exactamente, a darlle o potaxe. Exactamente, sí, hombre. Sí, sí, sí. Que, sí, sí, que ganas se ten cando chega este tempo. Sí, señor. O corpo pide potaxe. Sí, sí, señor. Falounos a Rubén de casa. O corpo pide salsa, pero aquí o corpo pide mexunxe, pide potaxe. Claro, claro que sí. Como nos, tuvemos falando a Fonsagrada, que nos falaba Rubén, da Casa Castelao. Falaba precisamente de todos os produtos que eles comercializan. Bueno, comercializan, sí. Do porco, dice, do porco aproveitas hasta o último respiro. xa é, é un dito máis sofisticado que aquel de do porco gusta máis todos os andares. Sí. Ah, sí. Este é máis sofisticado, sí. Vou apuntar tamén, Ata os suspiros. Sí, sí, último, hasta último suspiro. Sí, sí, sí. Ata o último suspiro. E do porco é bon, dendo rabo fociño. A ver, sí, sí. A verdade é que como lle vi unha vez tamén a unha señora, o porco salvou máis vidas que a penicilina. Sí, desde logo. E che ben certo. Aínda hoxe. Sí, aínda hoxe. Quizáis máis coa crise que os novos imos ver a familia que ainda nos quedan as aldeas. Sí. E aproveitamos para vir cas máis cheas. Sí. Hombre. Sí, sí, sí. Os ourensás que van a Vigo, de fin de, que veñen de fin de semana a Ourense, as aldeas, despois volven para Vigo. Eses coches na cañiza. Ui. Se houbera unha inspección como da droga. Cantos para ir aina inspección. Tú non sabes que non podes levar un porco morto no coche. Home, sí, pero por partes. Por partes, sí, pero como ti mates o porco en Manzaneda e o leves para Vigo, muchacho, no camiño son capaces de... Evidentemente, ainda podemos facer uns vos sketch co tema, Sí, sí. Sober aí unha brigada da Garda Civil parando a xente a ver que trae. E medio kilo de chourizos é unha soa. E podoche dicir exactamente un detalle, por exemplo, do ano pasado, en Campo Becerros. En Campo Becerros fixo a matanza un amigo meu, Samuel fixou a matanza, foi a Beringa a descuartizalo e convertilo despois en chourizos e outra máis no medio do camiño para unha guardia civil, e tuvo sus más e sus menos para poder chegar a casa co él. Sí. Así que imagínate. O sea, había fame. Non é broma, non. Pouca broma. Sí, sí, sí. O como aquela que dicía, roubaron uns chourizos, a que che roubaron? Non che estou dicindo, uns chourizos. Pois pues, sí que se podía facer un bon sketch, un vídeo de coña en plan retranca total, sí, de a Garda Civil parando a xente, porque a todos nos pillarían con algo, Claro, sí, hombre. Pues claro, lóxicamente, sí, sí. Dende o rabo, como di Armando, ata o fuciño. Sí, sí. Todo é bo. Sí, sí, sí. Falando... Bueno, pois, deixada a meteoroloxía... Falando do rabo, non quixera que se me esquecera un sketch que me informaron del nome. A ver. Parece ser que dixo un fulano a outro, dixo el me circuncidaron, sabes? E dixo que el rabino, dice, non, coño, o outro. O outro. Sí, el rabino, porque entendeu unha cousiña así, Claro, claro, sí. Claro. En diminutivo, non sabes? En diminutivo, sí. En diminutivo non quería entender nada. Claro, claro. Por non decir a palabra fuerte, pues dixo... Claro, no. El rabino. A verdade é que os dobles sentidos moito xogo dan. Eso, retranca doble, non? Retranca doble, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, perdona bueno, que te interrumpín. O sea... Non, ni sen problemas. Cousas que veñen ao conto hai que sacalas antes de que queden aí e esmorezan. Estamos perto do rabín de rabo, non? Entonces... Exactamente, claro. Claro, entón... temos un estamos buscador, falando do rabo do porco. A partir dos 40 anos temos un buscador na cabeza que cando sai unha palabra veñen sí, todas as cousas relacionadas. Sí, claro. Sí, sí. E hai que contalas. Pois bueno, falábamos do tempo. Frío, hai que abrigarse, comer ben, pa diante, que estamos no inverno. E un bon garolo de viño. Un bon grolo de viño e veña, que nos tosan. Que outras cousas que me chamaron a atención esta semana que son para comentar, ou penso que hai que comentalas. O amigo Feijó, o paisano amigo Feijó, esta semana tamén, bueno, foi noticia por varias cousas, anda tamén, anda ya a letra do abecedario, a última letra do abecedario anda lle detrás tamén, como sabedes, pero bueno... Ele anda a escapar, o outro, pois, quere tamén meter no allo, quita esas culpas, pero bueno, a marxe de esa trama de amaño de subvencións para cursos de formación, nas que parece que o goberno do PP pode ter algo que ver, supostamente, presuntamente, o que máis me chamou a atención do noso peculiar Feijó, listo, disque mentireiro, pois que, ostra, parece que sacou a varita máxica, ten xa, empeza a sacar medidas para facernos sair da crise. Sí, sí, é unha que anunciou hoxe. Ostras, a ver. Sabedes que para rescatar os bancos e as autovías, as autoestradas, houve inxección económica, pois el anuncia a maior oferta de emprego público dende 2009. Ou seja, unha inxección de 1.163 funcionarios á economía. Mirade se somos orixinais, innovadores, atrevidos, que imos inxectar funcionarios á economía, Jolín. O sea, ostras. Unha medida pois electoralista igual. Sí, bueno, claro. Igual, eu non sei. Pero acaba de anuncialo e a partir de agora seguro que haberá bombo e platillo, que haberá 1.163 postos, unha convocatoria deses postos para acceder ao funcionariado da Xunta. Ostras. 373 Administración Xeral, 344 como persoal sanitario e 446 como docentes. E anunciado como a maior oferta de emprego público dende o 2009, a pouco de empezar a crise, que empezou aí cara 2007. Pois bueno, estamos saindo da crise, xa se ven os gromos verdes, e Feijó vai nos sacar desta rápido, e unha das primeiras medidas vai ser esta, meter máis funcionarios. Como sempre aquí somos orixinais, facemos cousas que nunca se fixeron. Entonces é que propaganda que nunca vendeu, a veces funciona. Vale. Entonces é que a xente que aí está fraca, entonces quere poñer os gordos, cu gordo. No, de tan sentados aí. Oposicións, esos son oposicións. Emprego público. Emprego público, sí. Aquí como hai tanto problema de emprego. Claro. A xente non sei, a xente dálle a vida a ser funcionario, parece que unha da aspiración máis grande de moitos galegos de ser funcionario, pois bueno, aquí ven, digamos, a rosquiña, claro, o 12, que nos saca da chisteira o amigo Feijó. Que ben coñece o percal este home. Hai que ver como anda por os pobos e polas rúas, Coñece como a todos, parece que non hai aquí máis solución que esa, por iso digo de original. Sí. Sempre ao final optamos a realizar as mesmas estrategias. Ao final parece que as cousas nunca cambian, pero bueno. Vale. Emprego público, cando despois dun gran recorte que se fixo no seu día e se vendeu como necesario, pois agora a volver a meter funcionarios a tamén como gasto, necesario. O gasto público ás arcas do Estado. Bueno, home, claro. Cando realmente non se ve aínda un avance, unha mellora na economía, sí, sí, non? Sí, sí, sí. Entón bueno, parece tamén contradictorio. Se dixéramos, bueno, mira, aumentou a economía un 2,3%, pois mira, hai pasta, a administración vai recadar, e se vai recadar, pois mira, podemos meter máis funcionarios. Pero objetivamente, eu creo que ainda non se deron as condicións económicas de aumento do PIB, de aumento sustancial da economía, para que haxa máis ingresos no Estado, e se hai máis ingresos, pois hai máis gastos para servicios sociais, e evidentemente haberá máis partida para tamén para gastar en empregados públicos, públicos, en funcionarios. Sí, pero bueno, home, diñeiro, por eso digo o de que igual é eso, Barita un reclamo más. Ahora que se chegan as eleccións, como sempre, mira, damos un anticipo aí, unha esmoliña, prometemos... Andamos as esmolas, non? Varita máxica. Varita máxica, vale. Correcto. Pero hai outra cousa máis que seguro que biches, e ademais anda colgada polo Facebook, non vexas. 300 non sei cuantos mil euros para o fillo de Xulio Iglesias. Mira, quitaxe má noticia da boca. Vaya. Así. A verdade que parece eso, que máis... Eu pensei que eso era unha... Agora comentamos. A ver, pues saltamos á seguinte xa. Veña. Vale. Deixamos o de Feijóo, co que acabamos de comentar, que quere oferta de emprego público. Vale. Sí, bueno, andas esmolas, ya está. Bueno. Hai postos para funcionarios. Hai que ganar o posto de funcionario, ganalo objetivamente, legalmente, e despois, bueno, pois casi 200 máis empregos públicos, funcionarios, e como aquí, o que vos digo, moitos galegos queren un emprego para toda a vida, bueno, lógico. Se non eres un funcionario competente, pois para traballar o xusto e ganar o moito. Saltando de noticia, veña. Tamén ten que ver coa Xunta. A Xunta paga a Enrique Iglesias por un videoclip 302.500 euros. Carai. 250.000 euros máis IBE sería. Joder. Bueno, é unha contribución por o que representará a difusión deste vídeo para o turismo e potencialización da marca Galicia. Hostia. A Agencia Galega de Turismo asinou coa discográfica Universal Music Spain SL este de bandito pago a cambio da promoción do turismo de Galicia a través do videoclub. Videoclip. O videoclip. No, xa ibas ben. Videoclub. O videoclip noche e día do coñecido cantante que lle segue a saga dos Iglesias de toda a vida. Xa falamos dunha terceira xeración. Sí. Pois Enrique Iglesias, xa o comentamos no seu día, veu a filmar en novembro o videoclip con varias como se chama? Productoras. Productoras, non? No, como se chama cando sitio onde gravas? Ah. Varias. Varios sitios, non? Ahora non me sabe a palabra, hombre. Bueno, igual. Sí. Pois que veo en novembro coa productora, coa discográfica, a gravar a diferentes puntos de Galicia ese videoclip. Sabedes que estivo no... Grabouse a Muralla de Lugo. Sí. Grabouse a Cidade da Cultura. E tamén se grabou no Mosteiro de Carboeiro. Carboeiro, sí. Entón, localizacións, mira, saiu unha hora. Pois nese videoclip buscáronse localizacións galegas. Desas localizacións, pois temos a Muralla Lugo, Cidade da Cultura, o Gaiás, e o Mosteiro de Carboeiro. Pois ben, en novembro grabouse ese videoclip tomando pois parte destas ubicacións. Este xaneiro 21 asinouse este contrato que está dando tanto que falar, está, como se di agora, facendo arder as redes sociais, sí. Porque supón un desembolso para as arcas públicas, neste caso a través da Agencia Galega de Turismo, a importante cifra de 250.000 euros máis IBE, 300 e pico mil euros. A Xunta, a través da Agencia Galega de Turismo, en rodas de prensa, en comunicados públicos, ven de dicir que o retorno publicitario para Galicia será de entre 2 e 4 millóns de euros. A ver, eu teño que creer isto como supoño que tedes que creer vos e todos. Sí, claro, sí, no, eu creo, vamos. Eu ignoro, sinceramente ignoro como calculan o do retorno. Ajá. Que un vídeo clip, porque teña unhas localizacións galegas, poda supoñer para as arcas, sobre todo privadas, a través do turismo, entre 2 e 4 millóns de euros, non sei como calculan eso. Digo eu, a min, a veces estes cálculos lembran un pouco al traje del emperador. Sí. Pois estamos tan hipnotizados ou temos tanto dogma de fe no que nos din os políticos que ao final creémolo, temos lo que creer. Claro. Pero bueno, sempre me pareceu, e digo dende agora total sinceridade, sin retranca, me pareceu de difícil justificación eso do retorno. Pero bueno, eles estiman entre 2 e 4 millóns de euros e se pagan 300.000 a economía galega vai gañar entre 2 e 4, a verdade é que está totalmente justificado. Outra cousa é como creamos, non? Sí. A verdade é que... Non sei vos se credes neste tipo de retornos, no sé, de como os calcularán, esto, se son objetivos ou non son objetivos, se son cantos o gregorianos ou simplemente ou son números pues que de difícil justificación, vamos. Sí que serán de difícil justificación e sí que posiblemente teñen diversas interpretacións. A verdade é que, vamos a ver, a peza de música de Julio Iglesias, Bailando, pois xenerou, según dicen, xenerou aproximadamente entre 20 e 30 millóns de euros en movimento de... En movimento, é dicir, non que quere dicir que alguén ganara ese diñeiro con respecto a esa peza de música Bailando, non? Pero sí que moveu esa cantidad de diñeiro. Si o videoclip que ten preparado ahora Julio Iglesias e que lle paga a Xunta por 300.000 euros é capaz de xenerar eses cartos, de xenerar movimento deses cartos, algo de eso, algún alimorno de eso, algo de eso caerá tamén en Galicia. Si da ese resultado, lóxicamente. Claro, pensade que no videoclip, os videoclips, non sei a duración concreta deste videoclip, os videoclips son pezas que non duran máis de 4 minutos, 5 sí, minutos. Sí. Pon ese 5 minutos, veremos de fondo... Pues unhas localizacións galegas moi determinadas, claro. e ademais non sei se debaixo terán un nome específico de Galicia, zona determinada, non? Non xuxuraría, pero penso que non. Entón, por eso. O que ia eu é que se verán de fondo estas localizacións, estes lugares determinados. Estas, digamos, estes simboloxía monumental galega. Pero ni no fondo, ni na letra da canción, nin penso que en lendas, sí, en subtítulos, sairán o nome destas ubicacións tan importantes para o turismo, en definitiva para a economía galega. Entón, claro, volvendo de antes, o retorno parece un pouco máis complicado, porque ti podes ver un vídeo, ou ves con moita atención, apaixoadamente, ou ves 3.000 veces, en las 3.000 veces al final percibes calquera pequeno detalle o podeche pasar como desapercibido. Unha lectura, sí, é unha lectura que é o que distí, moi subjetiva e que... Eu digo posiblemente... unha cousa, isto xa é unha fantasía miña, pero non sei, algún día se tivese cartos farío, ou non tendo cartos, xa me atrevo menos, pero bueno, eu xa, con eses 300.000 euros, ou menos, collo a alguén como Enrique Iglesias, fago yo unha campaña a favor de falar en galego, pero que fale en galego e que dignifique o galego. Eu creo que sería moito máis productiva. É moito máis espectacular. É moito máis espectacular, claro, porque claro, a xente lógico, sí. Ve, crea ou non crea, crea máis ou non crea menos. Sí, claro. A Enrique Iglesias, pois, dicindo, mira, eu son neto de galegos, unha magua que non poda falar, pero mira, vou nos forzar para animarvos a falalo porque tedes unha cultura que non tedes que esquecer e que tedes que levar polo mundo cunha carteira que non pesa nada e que vos dignifica como povo, vos enriquece e vos dá opción a que coñecedes outras culturas e outras linguas. Sí. Algo así faría máis pola cultura galega e pola lingua galega e por coñecemento da propia Galicia que calquera historia destas, pero bueno, os expertos din o que din, creamos ou non creamos, tenemos que facer un acto de fé ou non, creen ese retorno. Sí, como claro. Decía, como decía Armando tamén antes, cando xa me quitaba da, da boca a noticia, a familia Iglesias non é o primeiro caso. Non. Xa foi afortunada con outros contratos da Xunta. Sí, claro. Sí. No 93, sí. Julio Iglesias, don pai, foi embaixador do Xacobeo, sí. E deronlle 300 millóns das antigas pesetas. Exactamente. Por eso digo. Tamén supoño que, ao mellor, no caso de Julio Iglesias, cada vez que cantaba ou facía un concerto multitudinario, citaba Galicia, aí xa o podo entender máis. Claro. Sabe, ainda sendo escéptico neste tipo de cousas, aí entendería o máis, porque só que cites Galicia para un auditorio de 5.000, de 50.000, de 60.000 persoas, imagínate a difusión que ten iso. Claro. Porque non é o mismo ver que escoitar, no. Que incluso, pois, non só dicir Galicia, pois dicir, mira, a miña terra galega ou tal e cual. Sí. Eso sí que pode ter repercusión, non sei, a estimación económica, pero eso sí que lle vexo certa repercusión. Claro. Pero ver as imaxes de fondo, sin que se cite, sin que nada, home. Único as noticias, que como a que estamos agora ofrecendo, que falemos diso. Exactamente. A través de aí, de falar, de latricar, de laretar, pois igual a xente xa vai relacionando o vídeo, entre aspas, as polémicas e toda esta historia, creando este debate e o fala-fala e o ruxe-ruxe, que tamén se relacione con Galicia. A partir de aí, pois sí, igual tamén pode vir algún tipo de retorno. Pero senón... Nada. Sí. Son lecturas. Son... Exactamente. Dá para laretar. Como o programa da Galega Laretando, pois había que poñer uns a favor e outros en contra e crear aquí un debate. Sí. Pero sí. Bueno, non é o noso cometido, non? A verdade que é unha inversión alta e, bueno, pois que... entonces resalta, pois, por moito que digan, os medios públicos, as informacións e todo, as radios e os periódicos, pois, lóxicamente, fanse eco. Nas redes sociales, moi comentada precisamente esa, sí. Esa noticia. Claro, como diría algún galego, eu incluso... Home, ese neto de galego, se lle quede tanto a Galicia, pues que veña pola comida, home. Claro. Cofaga gratis. Cofaga gratis. Claro. Que porque de comer e onde dormir ben, seguro que non lle faltou. Non. Seguro que non lle faltou. Sí, pero os cartos que vai gañar coa produción do vídeo... Eu creo que non necesitas 300.000 euros, digo xo eu. Pero este sigue un régimen alimenticio diferente do noso. Sí. Sí. Pero por eso, xa, que o faga pola patria, non? Claro. Como dicía hai poucos días, precisamente a raíz desta... Que tanto lle queda Galicia. Desta noticia. Ai, no, gracias. Falaba cun paisano, dice, desgraciado del, se ten que ir comer a Galicia, boa fame pasa. Sí. Tamén, bueno, pois deixamos ao Enrique Iglesias aí. Exactamente. Sí. E imos esperando o retorno. Vale, eso. Eu vou ir apartando pa un latón o diñeiro que me reporte o videoclip de Julio Iglesias, de Enrique Iglesias, perdón. Vou ir apartando os euros pa un latón. Claro. E po ano que ven vou vos dicir, mira, o xa meu retorno tanto. Económico. Compra un porquiño desos, un porquiño. E vou metendo os cartos nel. Sí, mete os cartos no porquiño. Pois sí, terei que facelo. Xa sabes que hai petos desos, non? Efectivamente. Sí. Un porquiño, cuide xa. Bueno, que vos ia dicir, da feira do cocido, supoño que xa falades vos, non? Falamos un chisquiño, pero que ti podes lle dar tamén... Xa sabedes quen é o pregoeiro este ano? Non sabemos. O pregoeiro este ano é Ignacio Rivera, consellero delegado de Hijos de Rivera. O da Estrella de Galicia, sabedes que se está extendendo de que maneira a nivel nacional, sí. A marca Estrella Galicia, xa temos por todos os lados. Sabías que un parente de Rivera, ou non sei se foi un fillo ou un sobrinho, foi un dos falecidos no tren de Angrois. Ah, non sabía, un fillo. Un fillo, un sobrinho. Alguien da familia foi, sí. Ah, pois pues non sabía, sobrino, mira. Sí. Primeira noticia. Pois non o sabía. Sí, pois bueno, se xa falades... Ainda hoxe sigue a polémica con eso do Android. Pero bueno, vale máis deixala. Pois bueno, se xa falaste simplemente eso, que o pregoeiro este ano este conselleiro delegado de Hijos de Ribera, unha xa multinacional galega, que está obtendo moi bons resultados, que está, digamos, está se estendendo a nivel nacional. Ofrecendo, ademais, un produto de primeira calidade. Produto de alta calidade. Ese de 1906 é unha cervexa de lujo. Ademais estás estendendo moito xa, que agora aquí, por exemplo, no barrio onde eu vivo, un hospitalete por aí, 1906. Xa piden directamente, dicen, non, non, é 1906. Atópala xa en calquera sitio de Galicia, de Barcelona, prácticamente. Escoita unha cousa, os comendadores deste ano, sabes que un deles eu sei que é Amancio, un do hotel daqui, do dono do hotel Frontier, me parece, de Porto, sí. No, e outro, María, non sei que era unha rapaza de unha os comendadores non sei quen son. Bueno, quedeime no básico. Xa nos enteraremos, E bueno, sabedes, como dixemos xa da outro o pasado xoves, que digamos que unha das feiras gastronómicas de Canas. Sí, a máis antiga, que chega a súa 47 edición. Sí, uh-huh. Sí. Empezou a idea no 1968. Uh-huh. Cando os alcaldes de concellos da comarca do Deza, de Lalín, Silleda, Vila de Cruces, Rodeiro, Agolá de Dozón, reuníronse uh-huh. para un pouco querían resaltar a riqueza derivada do porco, uh-huh. e darlle tamén un pouco de zona a zona, claro. Pues, que espertara económicamente esta comarca, uh-huh. e bueno, de diversas reunións que tiveron, ao final, no 69, decidiron facer esta, o que ata hoxe foi a feira do cocido, unha feira na que se salta pois o cocho, sobre todo o cocido, que é o protagonista, o cocido de Lalín, coa riqueza gastronómica do cocho por detrás, bueno, baixo esta identidade, este produto, pois a feira do cocido foi medrando ata os nosos días. E bueno, o 8 de febreiro será, sempre o domingo anterior ao domingo de Entroido. Uh-huh. Bueno, o día 8, pues Lalín enchese de xente, colle unha dimensión estes anos que estimase incluso, ás veces, que pode aumentar a poboación de Lalín en 70.000 persoas ese joder. Día. Imaginadevos o que supón a feira do cocido para Lalín, o atractivo turístico que ten, porque no 99 foi declarada Festa de Galicia de Interés Turístico. Entre toda esta trayectoria, esta continuidade, este marchamo, este selo de calidade de Festa de Galicia de Interés Turístico, pois, en algúns casos, estímase que pode aumentar, que poden vir 70.000 persoas de fora de Lalín. Jolín. A esa feira. E xa, claro, o día grande, o domingo, ainda que se fan hai unha actividade cultural relacionada durante un mes anterior, o día grande, o día espectacular, o día festival maior, é o día 8, que será este domingo, e bueno, hai unha especie de rúa entroideira espectacular, con a chea de comparsas, de charangas, orquestazas, bueno, é unha especie de mestura entre feira gastronómica e rúa carnavalera brasileira. Sí. Aquí xa mesturamos todo. Teño entendido que a banda de música de Larín estrenará a Muñeira do Cocido. A Muñeira do Cocido, efectivamente, tamén como exclusiva para esta edición. Sí, o sea, que habrá que estar alerta. En estes últimos anos tamén importante que o luar disfrázase ou transformase e fai unha gran gala dende Lalín. Sí. E o programa Luar, pois, fai un especial dende Lalín. Van disfrazar a Galloso. E Galloso vai disfrazar todo o ano. Ou non o sabías, ti? Eu aí tampouco non o vexo. Ou que te crees? Que o micro pegado ao barbarote é natural, ou? Ah, bueno. Hai que dicir xo todo. Bueno, eu tamén cando me poño a falar tamén o pego, pero é para que se me sinta. Home, ti aprendes dos vós. Aprendes dos vós. Pero a veces escapas. Oye, para rematar, dime. Deixo vos unha perla, non é miña, pero gustoume tanto que vou dicir. Venga, pues muy bien. Dalle. É dun galego, Bueno, podía ser menos, Pedreita. ¿Eh? que algún día también lo tenés que entrevistar. Sí. Es un gran guionista, un gran monologuista, un gran escritor. Bueno, pues ya sabes, pues, por WhatsApp, teléfonos. Que... Exactamente. Luis Pedreita. Que, Luis Pedreita. Voy a traducir o galego. Él tiene en castelán porque yo leí ya un libro en castelán, pero Luis voy a traducir Pedreita. O galego. O sexo no matrimonio é como os museos da túa propia cidade. Podes ir cando queiras, e por iso non vas nunca. Bueno. O museo, claro. O museo, claro, museo, claro. Sí. E fíxome gracias, xa está. Sí. Non hai máis. Sí. Pois eu vou xe dicir outra. De que vayas apuntando tamén aí no teu... Dice, os curas e os taberneiros teñen moito de semellanza. Os curas bautizan os nenos e os taberneiros bautizan o viño. Sí. Algús. Bueno, pois pues, vou apuntar tamén. Eso, sí. A verdade é que cada día me das unha frase para apuntar, eh? Moi ben. Deixamos logo, deixamos co programa e sigo vos por internet. Moitas gracias, José Manuel. Unha aperta grande. Outra grande. Veña. Hasta logo. Chao.